بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي. كن مع الله نقيا لا تبالي، كل شيء صائر نحو الزوال، أشقى نوعا بالرضا مستسلما خاليا من كل حال ذات بالي. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيئا قبله ولا شيئا بعده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. عزت مندو مجاهدين ورنو، تیرو درسونو کې د رب العالمین د نصرت او د تمکین معنوي اسباب باندې خبره شوې و، چې تقریبا دولس معنوي اسباب ذکر شوي، چې کله دا معنوي اسباب مؤمنان په کار باندې واچوي، د دې لحاظ ساتي، عمل کې راولي، رب العالمین به د مؤمنانو بندگانو سره نصرت او مددونه کوي، او په نتیجه کې به رب العالمین تمکین ورکی. راتلونکو درسونو کې ورونو د رب العالمین په توفیق سره به دویم قسم اسباب د نصرت او د تمکین بیانو، چې هغې ته ویل کیږي مادي اسباب یا ظاهري اسباب. یوازې په معنوي اسبابو باندې تکیه کول او په هغه باندې اکتفا کول، ورونو، دا زموږ استاد شریعت نه دی، او نه دا زموږ استاسې د شریعت لارښوونه ده، بلکې مؤمنان مجاهدین به د معنوي اسبابو تر څنګ ظاهري اسباب هم استعمالوي، د هغوی نه به استفاده کوي او په هغه اسبابو باندې به ځان سنبالوي. دین اسلام او د رب العالمین شرع موږ ته دا لارښوونه کړې ده چې مؤمنان به دا اسباب راخلي او د دې نه به استغنا نه کوي. دې خبرې تذکره مو په توکل علی الله مع الاخذ بالاسباب المشروعه او معنوي اسبابو کې مو دې ته اشاره کړې وه، چې توکل علی الله دا اسبابو خلاف نه دی، بلکې مشروع اسباب به هم مؤمنان استعمالوي، او د دې سره سره به توکل او تکیه به پر رب العالمین باندې کوي. نو دې باب کې به مجاهدین غفلت نه کوي، بلکه په دنیایی اسبابو کې، مادی اسبابو، ظاهری اسبابو کې چې څومره د مجاهدینو وسه کېږي، حتی الوسع او حتی الامکان، اسباب به برابرۍ په اسبابو او اسلحو باندې به ځان منظم کوي. وروسته به انشاءالله په دې باندې خبره وکړو چې د ظاهري او مادی اسبابو څخه یوازې اسلحې نه دي، ځکه د اکثرو خلکو ذهن ظاهری او مادی اسبابو کې یوازې اسلحې ته ځي، نه بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم د تمکین رامنځته کولو او د تمکین د حاصلولو لپاره ناشنا اسباب په کار باندې اچولی دي، چې د مهاجرینو تیارول، مهاجرینو ته ځایونه برابرول، اعداد او تربیت کول، نقشې اچول، او داسې نور بعضی اسباب دي چې انشاءالله د رب العالمین په توفیق سره په دې باندې خبره کوو. نو دې د وجې نه ظاهري اسباب استعمالول، مادي اسباب استعمالول، دا د توکل خلاف نه دي، بلکې دا هم د رب العالمین د نصرت او دارنګ د تمکین اسباب دي، چې مؤمنان به معنوي او ظاهري او مادي اسباب سره یوځای کوي، او د رب العالمین په مدد سره او د رب العالمین په نصرت سره به بیا تمکین لاسته راوړي. قرآن کریم او سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته بار بار د دې خبرې توصیه کوي چې ځانونه د دښمنانو په مقابله کې برابر کړئ، ظاهری اسباب واخلې، مادی اسباب باندې ځان برابر کړي، ترڅو تاسو خپل هدف ته ورسیږئ، ترڅو د رب العالمین دښمنان ذلیل کړي، پاغي باندې غالب شي، ترڅو د رب العالمین د دښمنانو په زړونو کې د ستاسي رعب پریوزي، او دا سنور. سوره انفال کې رب العالمین د دې خبرې تذکره کوي، واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، د دې دښمنانو په مقابله کې تاسو تر خپل وس پورې، خپل اخیری وس پورې چې د قوت برابر کړي، ومن رباط الخیل، او دا رنګي زین کړه شوی اسونه، ترهبون به عدو الله وعدوکم، چې تاسو په دې سره د رب العالمین او خپل دښمنان ویروي، و آخرین من دونهم، او نور دښمنان چې تاسو نه پیژنئ او رب العالمین پیژني چې هغه منافقان دي. نو دې آیت کریمه کې رب العالمین امر کوي په دې باندې چې مؤمنان به د معنوي اسبابو تر څنګ ظاهري اسباب برابروي، قوت به برابروي، دارنګي تربیت به کوي، او داسې نور اسباب به برابروي د دښمنانو په مقابله کې. بیا دلته د قوت نه مراد یوازې دا نه ده چې سړی به یا بدني تربیت وکړي یا به اسلحې برابرې کړي، نه، بلکې مفسرین لیکلي دي چې والمراد بالقوه هنا ما يكون سببا لحصول القوه، د قوت نه مراد هر هغه سیز ده، هغه ټول شیینه په دغه داخل دي چې هغه د قوت د پاره اسباب ګرځيږي، او هغه د قوت د پاره سبب ګرځيږي. هر شی چې د مسلمانانو د قوت د پاره سبب ګرځیدلو، او هغه مشروع اسباب او مشروع سیزونه، اگر ټول په دې آیت کریمه کې داخل دي، مؤمنان به هغه عمل کراولي، هغه به حاصلوي، او د دښمنانو په وړاندې به هغه استعمالوي. په دې کې رمی داخله ده، او داسې نور چې ان شاء الله بیا په دې باندې وخت سره خبره کوو. نو د اسبابو استعمالولو باره کې ورونو، موږ تاسو ته قرآن کریم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت لارښوونه کړې چې د معنوي اسبابو تر څنګ به موږ تاسې ظاهري اسباب، مادي اسباب هم راخلو، او د دښمنانو په وړاندې باندې به هغه استعمالوو. د رب العالمین دښمنان به په هغه باندې وهو وژنو به یې، تړو به یې په هغه باندې، او د هغوی په زړونو کې به رب العالمین د دې اسبابو په وجه باندې رعب اچي. قرآن کریم کې ورونو موږ تاسې ته ځای په ځای باندې رب العالمین اشاره کوي چې د تمکین حاصلولو دپاره به تاسې اسباب استعمالوي. انبیاء علیهم الصلاة والسلام، اولیاء، دوی په مرور د تاریخ کې، دوی په خپله زندګۍ کې د اسبابو، دنیاوي اسبابو او مادي اسبابو څخه استفاده کړي، هغې ته خاص ځای ورکړی دی په خپله زندګۍ کې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه مخکې د انبیاء علیهم الصلاة والسلام قصص رب العالمین موږ تاسې ته نقل کوي چې هغوی د تمکین دپاره، هغوی د رب العالمین د شرع د نفاذ دپاره، هغوی د خپلو اهدافو لاسته راوړلو دپاره، د رب العالمین د دښمنانو ذلیله کولو دپاره دنیایي اسباب، مادي اسباب استعمال کړي. تاسې وګورئ سوره کهف کې رب العالمین موږ او تاسې ته د ذوالقرنین قصه ذکر کوي، او دا خبره رب العالمین په صراحت سره ذکر کوي، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. رب العالمين فرمي چې هغه ته موږ په ځمکه کې قدرت ورکړو، تمکین موږ ورکړو، او د هر ډول وسایل او اسبابو نه موږ هغه ته ورکړو. وآتيناه من كل شيء سببا، موږ د هر شي وسایل او اسباب ذوالقرنین ته ورکړو. د آیت کریمه کې ورونو دې ته اشاره ده چې د تمکین دپاره به مؤمنان مادي اسباب استعمالوي، د دښمنانو د وژلو، د تړلو، او دارنګې د هغوی د مغلوبه کولو دپاره به د مادي اسبابو څخه استفاده کوي. په دنیا باندې د خلافت او د بادشاهۍ چلولو دپاره به مؤمنان د اسبابو څخه کار اخلي. د دې وجې نه د آیت کریمه لاندې مفسرینو مختلف اقوال ذکر کړي دي چې رب العالمین ذوالقرنین ته کوم اسباب ورکړي وو، هغه سره څه شی و. یو قول مفسرینو دا ذکر کړی ده چې رب العالمین هغه ته علم ورکړی و، لکه امام ابن کثیر رحمه الله او داسې نورو تفسیرونو لیکلي دي. نو علم دا هم یو سبب دی ورونو، کله چې علم نه وي، جهل وي، ناپوهي وي، بیا کله رب العالمین دی خلکو ته تمکین ورکی، بیا کله رب العالمین بادشاہی ورکی. یو څوک چې د خلافت په قائمولو باندې نه پوهیږي، علم نه لري، هغه خلک به څنګه خلافت قائم کی؟ هغه به څنګه تمکین لاسته راوړي؟ نو علم دا یو ضروری شی دی ورونو، چې بس بیا عصري علوم دي چې هغه په اوس وخت کې مثلا د مجاهدینو دپاره پکارېږي او د دښمنانو په وړاندې په هغه علمونو باندې مبارزه کیږي، نو مجاهدین به دا علمونه هم حاصلوي. کثرت الجند، ذوالقرنین ته رب العالمین لښکرې ورکړې وې، مجاهدین به لښکرې د ځان دپاره برابروي، چې په ده باندې به مې انشاءالله بیا وروسته په تفصیل باندې خبره کوو. نو لښکرې دا د مادي اسبابونه یو سبب دی. تعلیم الالسنه، ذوالقرنین ته رب العالمین د قومونو په ژبو کې مهارت ورکړې و، هغې باندې پویه ورکړې وه، اکثره قومونو په ژبو باندې دی پوهېدلو. و وسایل البناء، او د کورونو او د آبادیو د جوړولو وسایل رب العالمین ده ته ورکړي. امام بغوی رحم الله د دیات د لاندې لیکلي دي: کل ما یستعین به الملوک علی فتح المدن ومحاربه الاعداء. هر هغه څیز چې بادشاهان په هغې سره استعانت او کومک حاصلی د فتح کولو د خارونو او دارنګې د دښمنانو په وړاندې په جنگونو کې، هغه ټول اسباب رب العالمین ذوالقرنین ته ورکړي. نو دې قصه کې ورونو موږ او تاسو ته رب العالمین دا اشاره کوي چې هغه خپلو بندگانو ته د دښمنانو په وړاندې اسباب ورکړي، ظاهري او مادي اسباب ورکړي چې د دښمنانو په وړاندې استعمالول. نو مؤمنان به هم په هر زمانه کې د وقت او د حالاتو د تقاضا مناسب د دښمنانو په وړاندې هماغسې اسباب راخلي او د دښمنانو په وړاندې به هماغه اسباب استعمالوي. په سورې سبا او نورو سورتونو کې د داود علیه الصلات والسلام او دارنګې د سلیمان علیه الصلات والسلام قصې مونږ ته رب العالمین بیانوي. هغې کې مونږ ته رب العالمین درسونه راکوي چې د دښمنانو په وړاندې به تاسې مادي او ظاهري اسباب برابروئ، د اسلحو تر څنګ به د مهمو اسبابو کارخانې تاسې جوړوئ، تر څو تمکین تاسې لاسته راوړئ، تر څو د رب العالمین شرع په ځمکه باندې حاکمه کړي. داود علیه الصلات والسلام او دارنګې سلیمان علیه الصلات والسلام ته رب العالمین اوسپنې نرمې کړې وې، بلکې د اوسپنې چینې رب العالمین هغه ته روانې کړې وې، د هغې څخه به هغوی زغرې جوړولې، دارنګې قسمه قسم اسباب به یې د هغې څخه جوړول. په سورې سبا او نورو سورتونو کې رب العالمین دا قصص موږ تاسو ته نقل کوي: ولقد آتینا داود منا فضلا یا جبال اوبی معه والطیر وألنا له الحديد. دی آیت کریمه کې رب العالمین فرمی چې داود علیه الصلات والسلام ته رب العالمین په خپل فضل او دارنګې په خپل کرم باندې غرونه او مرغان تابع کړي وو، او همدارنګه رب العالمین هغه ته اوسپنه نرمه کړې وه. ان اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا اني بما تعملون بصير. او داود علیه الصلات والسلام ته د دې خبرې لارښوونه کړې وه چې تاسې زغرې جوړوئ، د هغې کړۍ اندازه کوي، او تاسې نیک اعمال کوي، رب العالمین دستاسې اعمال ګوري. نو دې واقعه کې مؤمنانو ته دا درس رب العالمین ورکوي چې مؤمنانو تاسې به د اسلحو او دارنګې د مهمو اسبابو کارخانې جوړوئ، په خپله به د دې اختراع کوي. داود علیه الصلات والسلام دستاسې په سلفو کې هغه نمونه ده چې هغې به زغرې جوړولې، اسلحې به یې جوړولې، نور اسباب به یې جوړول د اوسپنې نه. د دې د وجې نه مجاهدین به هم دا ظاهري اسباب راخلي، مادي اسباب به خپلوي، د دې کارخانې به جوړوي، د دې تصنیع به کوي، او بیا به د دښمنانو په مقابله کې استعمالوي، تر څو رب العالمین تمکین مؤمنانو ته ورکړي، او بیا د تمکین حفاظت او دفاع په هغه اسبابو باندې وکړي. د اسبابو د استعمالولو باره کې قرآن کریم کې ډیر زیات قصص موږ ته رب العالمین ذکر کوي. د مریم علیه الصلات والسلام قصه کې رب العالمین دا فائده ذکر کوي چې مؤمن به حرکت کوي، یوازې به په دې فکر او په دې نظریه باندې نه وي پروت چې زار څه رب العالمین کوي. مریم علیه الصلات والسلام چې کله راغله او د کجوري او ډټ ته تکیه ووهله، رب العالمین ورته څه وایي: وهزي الیک بجزع النخله تساقط علیک رطبا جنیا. وی ته دا تنه د کجوري دا وخوځوه، دې ته حرکت ورکه، دې په خاطر باندې چې تا ته خوږې او لمدي کجوري رب العالمین را توی کړي. ګوره، د کجوري تنه خوځول دا اسانه کار نه دی، او رب العالمین په دې باندې قادر هم دی چې رب العالمین مریم علیه الصلات والسلام ته بغیر د دې کجوري د خوځولو نه بغیر د تنې د خوځولو نه چې دې د کجوري ورکی رب العالمین په دې باندې قادر دی او رب العالمین دې ته اشاره کوي چې انسان به حرکت کوي انسان به اسباب استعمالوي یوازې به تکیه نه وهي چې رب العالمین هر څه کوي نه بلکې انسان به حرکت کوي انسان به اسباب استعمالوي رب العالمین بیا په هغه اسبابو کې مؤمن دپاره خیر او برکت شي د موسی علیه الصلات والسلام قصه کې رب العالمین همدا درس مؤمنانو ته ورکوي کله چې موسی علیه الصلات والسلام او بني اسرائیلو د فرعون نه هجرت وکړلو بهر ته ورسېدلو یو طرف نه بهر دی بل طرف ته دښمنان دي اسباب نشته کشتۍ نشته لامبو بهر کې نه وهلی کیږي فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسی انا لمدرکون کله چې دا دواړه جماعتونه یو بل سره ولیدل نو د موسی علیه الصلات والسلام ملګرو وویلې موږ خو راګیریدونکي یو مخې ته مو بهر دی شاته نه دښمن دی خو لیکن موسی علیه الصلات والسلام ورته وایي چې کلا ان معی ربی سیهدین زموږ سره رب شته هغه به موږ ته ښودنه کوي هماغه و چې رب العالمین موسی علیه الصلات والسلام ته وحی کوي فاوحینا الی موسی ان اضرب بعصاک البحر موسی علیه الصلات والسلام ته وحی وکړله چې حرکت وکړه امسا باندې بحر ووهه فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم بحر چې کله ووهلو نو دا سمندر داسې وچاودېدلو هره ټوټه یې داسې ولکل یو لوی غر په څیر باندې رب العالمین په دې باندې قادر او چې بغیر د دې بشر د حرکت نه او د دې د اسبابو نه بغیر دا بحر وچی او د موسی علیه الصلات والسلام او د هغې د ملګرو دپاره لاره پکې برابره کړي خو رب العالمین دا تربیت مؤمنانو ته ورکوي دې انسانانو ته دا تربیت ورکوي چې تاسې به د خپلې وسې موافق اسباب استعمالوئ دنیا کې به تاسې محنت کوئ حرکت به کوئ بیا به رب العالمین په هغه حرکت په هغه معمولي اسبابو کې تاسې ته خیر او برکت اچوي دې باب کې ورونو ډېر زیات دلایل او زیاتې واقعې دي چې رب العالمین یې موږ تاسې ته بیانوي په دې خاطر باندې چې مؤمنان به اسبابو نه کار اخلي مادی او ظاهری اسباب به د معنوي اسبابو تر څنګ استعمالوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی او سیرت کې مطالعه کړو نو د هجرت څخه واخله د دښمنانو سره د معارکو او د اسلامي دولت د جوړولو په دوران کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ظاهری اسبابو نه استغنا نه ده کړې بلکې خپل یې هم اسباب استعمال کړي او مؤمنانو ته هم د دې توصیه کړې کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت کړي یوازې د هجرت په واقعا کې د علی رضی الله عنه په خپل ځای باندې سملول په دې خاطر باندې چې کفارو ته دوکه ورکي هغوی دوکه کې خطای کې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سبب و چې استعمال یې کړلو د شپې د خطرې علاقې څخه وتل د استخباراتي معلوماتو دپاره عبدالله ابن ابي بکر رضی الله عنه انتخابول دا ټولو ورونو رسول الله صلی الله علیه وسلم ظاهري او مادي اسباب دي چې په کار باندې اچي کنه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر دی داغه توکل زمونږ اساسی د توکل نه زیاتو داغه یقین زمونږ اساسی د یقین نه زیاتو داغه حفاظت رب العالمین زمونږ اساسی په نسبت باندې زیات کولو ولیکن سره د دینم د اسباب استعمالی دا په دې خاطر باندې چې د امت د پاره یو تربیه شي د امت د پاره درسونه شي پد کې چې هغه په خپل مبارزه کې د اسلامي نظام د رامنځته کولو د تمکین د حاصلولو د پاره مؤمنان د دا قسمه اسبابو نه کار واخلي دارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځان د پاره رهبر پیدا کړي د لارې ملګری د ځان د پاره انتخابي توخا او سورلی د ځان سره اخلي اول په هغه لاره باندې حرکت کړي چې د خلکو نظر دا غنه اوخته ده او بیا غلارې ترازی چې کم مدینه ته وتلې ده دا ټول اسباب دی ورونو مادي اسباب دی ظاهري اسباب دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم استعمالی تر څو خپل هدف ته ورسیږي او خپل هدف د الله سره وړي دا رنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم په جنگونو کې زغری استعمالول خندقونه کنيستل دا ټول اسباب دی ورونو مادي اسباب دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل زندگی کې استعمالول دا د امت لپاره تربیه او د امت لپاره درسونه دي نو مقصد دا دی ورونو چې د رب العالمین د نصرت د اسباب څخه دویم قسمه اسباب د مادي اسباب دي یا ظاهري اسباب دي مؤمنان به په خپل زندگی کې مادي او ظاهري اسباب هم د ځان لپاره برابرې دي کې به غفلت نه کوي ترسو د معنوي او د ظاهري اسباب په واسطه باندې موږ تاسې د رب العالمین په دښمنانو باندې غالب شو، ترسو موږ تاسې تمکین لاس ته راوړو، ترسو موږ تاسې خپلو اهدافو ته ورسیږو. په همدې اساس باندې د رب العالمین د نصرت او د تمکین بعضې ظاهري او مادي اسباب د خپلو مجاهدینو ورونو ته بیانوو چې دې اسبابو ته متوجه وي، دا اسباب لاس ته راوړي، او د دې اسبابو په نتیجه کې رب العالمین مؤمنانو ته تمکین ورکي او په دښمنانو باندې غلبه ورکي. دې خبرې ته مخکې مې اشاره وشوه ورونو چې ظاهري اسباب او مادي اسباب یوازې د اصلحې نه عبارت نه دی، بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلامي دولت د بنیاد او د تمکین لاسته راوړلو لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم مختلفې طریقې استعمال کړي، مختلف اسباب په کار باندې اچولی دي. چې اول سبب داغه ظاهري اسبابونه چې داغه په نتیجه کې تمکین رب العالمین مؤمنانو ته ورکوي، د مهاجرینو برابرول او هغوی ته مناسب ځایونه برابرول دي. دا د تمکین د ظاهري اسبابو نورونو یو مهم سبب دی چې د مسلمانانو په معاشره کې دعوت وکړلی شي، د مسلمانانو د معاشرونه مهاجرین راوویستلی شي، او بالاخره هغوی دپاره یو مناسب ځای انتخاب کړلی شي، او د هغوی د جمع کیدلو او د قوت په نتیجه کې رب العالمین مؤمنانو ته یو اسلامي دولت او یو تمکین ورنصیب کړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی زمنګ استاد د پاره یو اسوه حسنه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلامی نظام په قیام کې، د اسلامی او نبوي دولت په قیام کې، د تمکین لاس ته راوړلو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مهاجرینو ته او د مهاجرینو برابرول او داغي دعوت کول او بالاخره په یو ذکر جمع کول د ته مهمه توجه کوله. رب العالمین بم وخت په وخت باندې دی باب کې آیاتونه نازلول، رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ترغیبات ورکول ترسو مؤمنان تیار شي هجرت ته. اگر کاغه وقت کې به هجرت ورونو، دا کم چکر نو، دا کم نفس ته راحت ورکول نو، بلکې هجرت په دې معنی باندې و چې مؤمن به د خپل کور او کلی نه جدا کیږي، مؤمن به د خپلو خپلوانو نه جدا کیږي، مؤمن به د خپل مال او جایداد او د هر څه نه جدا کیږي. دا آسانه کار نو، ولیکن دا یو ظاهری سبب و چې مؤمنان باید هجرت وکړي، یو ځای شي، یو ځای راجم شي، چې رب العالمین د دوی د جمع کیدلو په سبب باندې دوی ته یو قوت ورنصیب کړي، او بیا د یو نبوي او اسلامي دولت بنیاد کړي. د دې وجه نه اول رب العالمین د هجرت په باره کې اشارات مؤمنانو ته کول، قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنة وارض الله واسعة انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. دا آیتونه رب العالمین نازل کړل، او په دې کې اشاره وکړه چې یوازې مکه نه ده، د رب العالمین ځمکه پراخه دي، د رب العالمین ځمکو کې خواره شي. په همدې دوران کې د سوره کهف نزول شروع شلو، او په سوره کهف کې رب العالمین دې خبرې ته اشاره وکړه چې ګوره اصحاب کهف د مؤمنانو، دوی د خپل ایمان د حفاظت په خاطر باندې دوی خپل خارونه او وطنونه، خپل کلی پریخي او خپل خپلوان پریخي، د رب العالمین د رضا په خاطر باندې دوی هجرت کړو. دې صورت کې رب العالمین د مؤمنانو تربیت کولو، دې خبرې ته ترغیب ورکولو چې د خپل وطن نه جدایي، خپل خپلوانو نه جدایي، د خپل قریې نه جدایي، د خپل مال او متاع نه جدایي، دا د رب العالمین د دین په خاطر باندې دا معمولی خبره ده. د سوره نحل آیاتونه نازل شو او د هجرت تصریف کې وشوله، والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنة ولأجر الآخرة اکبر لو كانوا يعلمون. دې کې ترغیبات راغلل هغه کسانو چې هجرت کړی د الله د رضا دپاره، وروسته د هغې نه چې په هغوی باندې ظلم شوی دی، دوی ته به رب العالمین ډیر ښه ځای برابر کړي، په دنیا کې به هم ښایسته زندگی ورکړي، او په آخرت کې خاص هم د دوی دپاره لوی اجرونه دي. نو دې ټولو آیاتونو کې دې ته اشاره وشوه چې مؤمنان باید هجرت وکړي، د تمکین لاسته راوړلو، د اسلامي دولت د قیام، د نبوي دولت د قیام دپاره باید مؤمنان مسلمانان هجرتونه وکړي، په دې خاطر باندې چې د هغوی قوت یو ځای کې سره راجم شي، او د هغه په نتیجه کې رب العالمین دوی ته بیا تمکین ورنصیب کړي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو په دې زندګۍ کې موږ تاسو ته دا اشاره ده چې رب العالمین د نصرت او د تمکین د حاصلولو لپاره مؤمنان باید هجرتونه وکړي، مؤمنان باید قربانی ورکړي، بیا به رب العالمین تمکین ورکړي. دا د الله قانون نه دی ورونو چې هر سړی د قلار په کور باندې ناست وي، یوازې په معنوي اسبابو باندې د اکتفا کوي، هیڅ حرکت دی نه کوي، هیڅ قربانی دی نه ورکوي، هیڅ قربانی ته دی نه تیاریږي، کور و کلی دی نشي پرېښودلی، پټی او باغ او مال او دولت نشي پرېښودلی، او بیا د تمکین تمې کوي، د دښمنانو مغلوبېدل غواړي. دا د رب العالمین سنت نه دی. دې د وجې نه اوس وخت کې ډېرو خلکو کې دا مرض وي، یوازې پوښتنه کوي چې څنګه شو تمکین او څنګه تمکین نه قایمېږي. حال دا دی چې قلارې به په کور باندې ناست وي، نه به حرکت کوي، نه به قرباني ورکوي، یوازې د هماغه منافقینو په شان ته به احوال او اخبار معلوموي. نو دې د وجې نه ورونو، کله چې تمکین غواړو، د رب العالمین نصرت غواړو، بیا به هجرتونه کوو، د خپل کورو کلی به پرېږدو، د خپل مال و متاع به پرېږدو، د خپل وطن دولت او باغونه د هر څه به بیا پرېږدو، قربانۍ به ورکوو، بیا به رب العالمین موږ تاسو ته تمکین را نصیب کوي. لکه څرنګه چې صحابه کرامو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هر څه ورته قربان کړل، او په نتیجه کې رب العالمین هغوی ته تمکین ور نصیب کړلو، او یو اسلامي دولت یې ورته نصیب کړلو. نو هدف او مقصود هم دې ځای کې ورونو چې د رب العالمین د نصرت او د تمکین د ظاهري او مادي اسبابو د جملې نه اولنی سبب د مهاجرینو برابرول، د مهاجرینو دعوت کول، او بیا د هغوی دپاره یو مناسب ځای برابرول. نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري هجرت ته تیار کړل، نو عملاً د حبشې په لور باندې ولېږل. اگر که هلته دارالاسلام نه و، خو لیکن هلته دارالامن و، د مسلمانانو دپاره د امن ځمکه وه. د هغه نه وروسته مصعب بن عمر رضی الله عنه مدینې په لور باندې ولېږلو، تر څو هلته د مهاجرینو دپاره، هلته د اسلامي دولت دپاره یو بنیاد او زمینه سازي وکړي. اگر چې مدینه په دغه وخت کې د یهودیانو کور او د مشرکانو کور، هغه دارالاسلام نه و، ولیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ملګرو ته هجرت هغه طرف ته ورکوي، په دې خاطر باندې چې دا ظاهری اسباب استعمال کی، او په نتیجه کې رب العالمین مؤمنانو ته تمکین ورکی. زموږ استاد د اوسنی هجرتونه دا هم د همدې جملې نه دي. که څوک پوښتنه کوي چې مثلا عمرا مشران موږ ته د هجرت امر کوي، حال دا دی چې دارالاسلام نشته دی، نو موږ په کومه معنا باندې هجرت کوو؟ هجرت خو دارالاسلام ته کیږي. نو موږ ورته جواب کوو چې د صحابه کرامو هجرت حبشې ته، د صحابه کرامو هجرت مدینې ته، هغه وقت کې مدینه حبشه دا دارالاسلام نه و، ولیکن په دې خاطر باندې چې دا ظاهري اسباب دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم د تمکین لاسته راوړلو، د دارالاسلام لاسته راوړلو په خاطر باندې استعمالی، په دې خاطر باندې مؤمنانو ته هجرتونه ورکول. نو دا زموږ استاد هجرتونه په اوس وقت کې دام دام دې جملې نه دي. اگر که دارالاسلام نشته، تمکین نشته دی، خو د دارالاسلام او د تمکین د حاصلولو په خاطر باندې ملګري جمع کول، د یو نظم لاندې ملګري راوستل، دا د تمکین دپاره یو سبب او مقدمه ده. ورونو مدینې ته په اوایلو کې ډیرو صحابه کرامو هجرت کړی. ابو سلمہ ابن عبدالاسد، عامر ابن ربیعه، دغه سره ښځه لیلا بنت ابی حتمه، د ټولو صحابه کرامو مدینې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې هجرت کړی. الله دې چې هلته دارالاسلام نه و، خو لیکن دا یو سبب و ظاهري چې مؤمنان باید یو ځای ته جمع شي. نو دې د وجې نه اوس وقت کې که کومو مجاهدینو نه عمرا مشران د هجرت طلب کوي چې هجرت وکړي، یا د مسلمانانو نه مطالبه د هجرت کوي، نو دا بهانه کول چې دارالاسلام نشته دی، تمکین نشته دی، دا غلطه ده. د اسلامي دولت د قیام دپاره، د تمکین د لاسته راوړلو دپاره هجرت کول دا واجب دی ورونو، ځکه دا عامه قاعده ده: ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. کم سیز، کم شرعي حکم، هغه چې د کم اسبابو نه بغیر نه قائمیږي، د هغه اسبابو حکم هم بیا د وجوب دی، هغه اسباب هم بیا واجب دی. نو په همدې اساس باندې که چیرته مسلمانان راجمع نه شي، مسلمانان هجرتونه ونه کړي، او د یو نظم لاندې راجمع سره نه شي، یو تفاهم سره موجود نه وي، نو اسلامي دولت تمکین، اسلامي دولت قیام، دا به د کوم ځای نه راځي؟ هیڅ ممکنه نه ده. نو په همدې وجه باندې اسلامي دولت قائمول یا تمکین لاسته راوړل، بغیر د مجاهدینو د جمع کېدلو، بغیر د مسلمانانو د هجرت کولو، بغیر د یو نظم کې د داخلېدلو نه، بغیر ممکنه نه ده. نو کله چې ممکنه نه وي نو د دا قسمه هجرتونو حکم موجود دی. د مسلمانانو باندې واجب ده چې سره راجم شي. د مسلمانانو باندې واجب ده چې د تمکین د لاسته راوړلو او د اسلامي دولت د قیام په خاطر باندې خپل کور او کله دا پریدي او د مسلمانانو د جماعت سره یوځای شي، د مسلمانانو د جماعت د نظم د لاندې ځان راولي. نو د نن ورځې د درس حاصل عزتمند ورونو زمونږ استاد سي دا شلو چې ظاهري اسباب استعمالول دا د توکل خلاف نه دي، بلکې قرآن او سنت موږ تاسو ته دې خبرې تذکره کړې چې مؤمنان به د معنوي اسبابو تر څنګه ظاهري او مادي اسباب هم استعمالوي. نو په همدې اساس باندې د تمکین لاسته راوړلو، د رب العالمین د نصرت او مددونو لاسته راوړلو، په دښمنانو باندې د غالب کېدلو اولنی ظاهري سبب هغه د مسلمانانو هجرتونه دي چې عمرا، مشران، علما کرام دا به مسلمانان هجرتونو ته دعوت کوي او دوی ته به د هجرت زمینی برابرۍ، د هجرت ځایونه به ورته برابرۍ. دا اولنی سبب دی د رب العالمین د نصرت او د تمکین د ظاهري اسبابو څخه. رب العالمین دې موږ تاسې هم د تمکین په نعمت باندې ونازی. اقول قولی هذا، استغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین، وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كن مع الله نقيا لا تبالي، كل شيء صائر نحو الزوال، أشقى نوعا بالرضا مستسلما خاليا من كل حال ذات بالي.